यह प्रवचन परम शब्द स्वामी जी श्री राम सुदास जी महाराज द्वारा आषाढ़ कृष्ण अमावस्या विक्रम संवत 1052 अनुसार 27 जून 1995 को लगभग प्रातः 5 बजे स्तुति प्रार्थना के बाद गीता भवन ऋषिकेश में हुआ। राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम अंत तू तदेगे पामर तूण तजे अब हीते। एकदम सच्ची बात है। एक दिन ये सब अपने कल्याण में छोड़ देंगे। जब प्राण जाएगा तब सब कहते जल्दी करो जल्दी करो। तो अंत तो ये तजे गे पामर पूर्ण तजे अब जीते। अब भी सही मन से इनका त्याग कर दे। त्याग में दो बात रहेगी। वे तो त्याग करेंगे तो जा ही देंगे। अपने इनका त्याग करने में दो बात होगी। इनको अपना न समझे, अपने को कुछ नहीं चाहिए और अपने हो सके जो सेवा करेंगे। दो बात है, उनसे अपने कुछ नहीं लेना है परंतु अपने उनकी सेवा करना है। बस त्याग स्वार्थ का होता है, परमार्थ का नहीं। अपने नहीं लेना इसका त्याग है, उनकी सेवा करना है, ये ठीक है। तो जीते जी त्याग करने का तात्पर्य उनकी सेवा हम करें, उनकी सेवा की आशा न रखें। बिल्कुल आशा रखें तो आशा ही परमम दुखम नैराश्यम परमम सुखम। ये आशा ही दुख है। गीता ने कामना के त्याग पर बहुत जोर दिया है। हरे ग्रंथ में ऐसा नहीं जितना गीता ने कामना के त्याग पर दिया। तो कामना है कि मेरे कुछ मिल जाए संसार से, यही खास धोखा है। कारण गुण संगो से सदा सद्योनि जन्म सु ऊंच नीच योनियों में जन्म होने का कारण है गुण संग। ये प्रकृति प्रकृति का कार्य सब गुण है, उनका संग है। मन उसमें ममता है, आसक्ति है, कामना है, उससे कुछ हम चाहते हैं, कुछ मिलेगा। ये मिलेगा क्या? आफत मिलेगी। आफत मिलेगी, कुछ नहीं मिलने का है। बड़ी मार्मिक बात बताई कि तुम इनकी चाहना कामना मत रखो। जितना दुख है सब ये मिलेगा मिलेगा, हमारी सेवा करेंगे, हमारे काम आ जाएंगे। ये संपूर्ण आफत की जड़ है। पहले से ही आशा न रखे किसी से, किंचित मात्र भी आशा नहीं, कुछ लेना नहीं है अपने, और देना है क्योंकि पहले लिया है उसका कर्जा चुकाना है। क्योंकि शरीर भी मिला हुआ है, शिक्षा भी मिली है, पोषण भी मिला है, सहायता भी मिली है, लिया है हमने। इस वास्ते वो पूर्ण होने के लिए, ऋण चुकाने के लिए तन से मन से वचन से धन से सहायता करना, सबको सुख पहुंचाना, आराम पहुंचाना। अपनी शक्ति मुताबिक अधिक अपने लागू होता ही नहीं। जितना हम कर सकते हैं उतना ही करना है, वो भी सुगमता पूर्व, कठिनता पूर्व नहीं, सुगमता से कर जीतना। नियत हमारी लेने की न हो, देने की रहे। बस देने की नियत है, ये चिन्मयता है। और लेने की इच्छा है, ये जड़ता है। और लेना और देना है, ये जड़ ग्रंथि है। तो ग्रंथि का खोलना क्या कि देना ही देना, लेना है ही नहीं, किसी से कुछ लेना नहीं। आशा ही परमम दुखम। सबकी सेवा करो, शरीर से भी, मन से भी, वाणी से भी, संपत्ति वैभव धन आदि से भी, पद मिल गया, कोई अधिकार मिल गया, कोई योग्यता मिल गई, कोई विद्या मिल गई, तो मिली हुई है वो है नहीं, अपनी नहीं है वो, मिली हुई इनकी सेवा में लगा देना, अपने लगाने की इच्छा चाहिए भीतर से। जैसे अधिक मास में कई बहना माताएं 30-31 चीज लिखती है कि ये देनी है, वो देनी है भाव हो जाने से ममता मिट जाती, उसमें कहीं विनाश भी लिया वो छोकरा, अरे दादा ये देने, ये देने की है समझे, ऐसे सब चीजों से करें, ये देने की है तो छोड़ने की है भाई, ना ना ये छोड़ने की है, सब देने की है, हमारे पास मिली हुई है वो देने के लिए मिली है, लेने के लिए नहीं मिली, साथ कोई देगा नहीं, आज दिन तक कोई भी साथ में वस्तुओं को, रुपयों को, कुटुंब को, धन को ले नहीं गया, तो यह है सेवा करो, तो सेवा केवल सिर्फ सेवा करने के लिए, कहते सिर्फ सेवा के लिए तो फिर भोजन करेंगे कि नहीं, जल पिएंगे कि नहीं, कपड़ा पहनेंगे कि नहीं, जगह पर सोएंगे रहेंगे कि नहीं, कहते वो भोजन जल कपड़ा और मकान किस तरह लेना कि सेवा करने में हम समर्थ हो जाएं, खाएंगे पिएंगे नहीं, सेवा कैसे करेंगे, वो देना भी देने के लिए, तो ये बात है अपनी, वो देना ही देना सेवा करने में, अब वो देना नहीं फिर रह गया तो रह गया, वो देने के लिए है फिर रह जाती हूँ बाद मृत्यु समय में बाकी बच जाती है, अपना तो है ही देने के लिए ही था, तो अब हम देखने ले जाएंगे वो अपने आप ले जाएंगे, उनकी चीज है वो ले जाओ, अपनी कोई चीज नहीं है, अपनी मान चीज रह जाएगी तो अपने लाना पड़ेगा। यहाँ इतने सत्संग बैठे हैं और बैठे हैं भाई, यहाँ पंडाल हमारा नहीं है, जगह हमारी नहीं है, इस बैठे हैं, एक छोटा सा भी कपड़ा जो छूट जाएगा तो वहां जान पहचाना पड़ेगा भाई कपड़ा वहां रह गया, ऐसे कुछ अपनी चीज रह जाएगी तो आना पड़ेगा भाई, जन्मना पड़ेगा, अपनी चीज है ही नहीं तुम्हारा पड़ेगा, बिछौना है, पंडाल है, बत्ती है, सब है, अपना कोई नहीं तो बढ़ाना पड़ेगा भाई, छोटा सा कपड़ा रहेगा तो आना पड़ेगा, तो अपनी चीज होने से आफत होती है ये, अगर अपनी नहीं है मोल होती है, निर्ममोह निरहंकार शांति बदी कर सकती, निर्मम किसी ममता बड़ी नहीं है, काम है तुम भी लो भाई हम भी लेंगे जो भी काम ले लो, कैसी मौज की बात है, और मैं देने वाला हूँ, देने वाला को अपनी है ही नहीं, अपनी चीज मानना ही नहीं तो अभिमान नहीं होगा, कामना नहीं होगी, आफत नहीं होगी, बंधन नहीं होगा, हमारी चीज मान कर देने तो संबंध संबंध जुड़ेगा, हमने एक जगह पुस्तक में पढ़ा, विचित्र लगा हमें तो, और ऐसी विचित्र बात लगी, कहते अपनी मान करके देने के समान कोई पाप है ही नहीं, बड़ा आज तो यह क्या बात लगी, अपनी मान करके देने के समान कोई पाप नहीं है, बताओ एक गुना दान शेष गुना पुण्य होता है ना, अपनी मान कर देने से हजार एक बार संबंध छूट जाए हजारों साल संबंध जुड़ जाएगा, कितना बंधन हो गया, छोटा सा बंधन छूटा बड़ा बंधन हो गया, अपनी है ही नहीं, जैसे भगवान के लिए कि तदीयम वस्तु गोविंद समर्पे, भगवान की चीज भगवान को अर्पण कर दी, अपना क्या लगा, ऐसे संसार की चीज संसार को अर्पण कर दी, अब यहाँ से छोड़कर आओ जो हमें पंडाल छोड़ दिया, पिछौना भी छोड़ दिया, बत्ती भी छोड़ दी, सब छोड़ दिया, हम आगे छोड़ दिया, पकड़ कहाँ तक, आपने आपका था ही नहीं, कैसी मौज की बात है, निर्लिप रहे निर्लिप, ये लिप्तता हो जाती है, अपना मानते ही लिप जाता है, भगवान का नमा कर्मा लिपंती नवे कर्म फले, मेरे को कर्म लोग लेप नहीं करते, लिप्त नहीं करते, अगमे कर्म फल, इसके कर्म फल में स्त्रिया नहीं है। यदा इंद्रिया न कर्म सुन सोचते, कैसी बढ़िया बात है, न क्रिया न पदार्थ, अपना अपना है ही नहीं, अपने क्रिया भी नहीं, अपने पदार्थ भी नहीं, अपना शरीर भी नहीं है। कितनी सीधी सरल बात है, मुक्ति की सीधी बात। अपनी मानार बधा और अपनी छोड़ी मुक्ति हो, मुक्ति स्वतः है, जिसको अपनी माना है वो भी आपके पास रहती नहीं, जा रही है। तो चीज तो आपकी मुक्ति कर रही है, आप जबरदस्ती बंधन में आ रहे हो। शरीर भी जा रहा है, पदार्थ भी जा रहे हैं, कुटुंबी भी जा रहे हैं, जमीन सब मकान सब जा रहे हैं, और भाई शरीर भी जा रहा है और क्या करोगे बताओ। तो जाने में हाँ कह देगा, हाँ ठीक है जा देगा, हाँ आपने क्या खर्चा देनी पड़ती नहीं, आपको देनी नहीं पड़ती है, आपने दी हुई है, अपने दे रही है, ठीक है स्वीकार करे, हाँ ठीक अपने देंगे, ले जाओ जाओ। कैसी मौज की बात है, जाते हो कहते हो ले जाओ जाओ पधारो, अपनी है ही नहीं, थी ही नहीं अपनी, एकदम मौज की बात है, बड़े आनंद की बात है। घर में रहो, वहीं रहो, मकान में रहो, निकले बहुत पुरानी बात, बचपन में एक संतों ने मेरे को कहा था, एक वृद्ध संत थे, उन्होंने एक बात बताई याद आ गई अभी, उन्होंने कहा कि फुटबॉल गेंद बने रबड़ की गेंद, गेंद बनना लौंदा पतवा, मिट्टी का लौंदा पत बनना गोबर का, गेंद बनना क्या कि फुद छिप छिपी नहीं कहीं पर, और मिट्टी का गोबर लौंदो तो हाथ में छिप जाए, जमीन में जमीन पकड़ ले, खेत में भी तो पकड़ ले, ऐसा नहीं बनना, लौंदा नहीं बनना, गेंद बने रबड़ की गेंद सबसे कूदे कहीं चिप गई, कहीं चिप गई, ऐसे रेड़ा कैसी बढ़िया बात, फुदकती रही ऐसे ना अहंकार दो भाव और बुद्धि लिपते लिपते पाप गए थे पद पद के पाप मशा हथो पीछे वालों को नहन थे ना निभ देते, ऐसे बुद्धि लिपते लेप नहीं होता है, मौज है वर्तमान में, मौज सदा के लिए मौज, बंधन नाम है ही नहीं कोई, अपनी मन तो बद्र है। लोग कहते संसार का बद्र, संसार कुछ नहीं है, अब स्वयं ज्योति बना देते थे यहां झाड़ी में, तो उनसे किसी ने कह दिया कि महाराज भगवान की माया बड़ी जबरदस्त है, भगवान की माया ऐसी जबरदस्त बन रहे हैं, सबको बांध दिया माया में, बांध दिया सब किधर, राम राम राम राम राम राम राम, क्यों महाराज, अरे भगवान की माया बांधती, भगवान की माया बांधे तो छुड़ाएगा कौन, माया में फंस के माना, हम तो माया के फंसे, माया बांधती, माया में नहीं बांधे हो, है तो भगवान की माया अपनी मान लेते हो, बेईमान स्पर्शते हो, भगवान की माया नहीं मानती, भगवान की माया को अपनी मान लेते हो, बेईमान करते हो, तुम कहते हो भगवान की माया मान ली, ऐसे भगवान हम नहीं चाहते कि ऐसे भगवान मान जैसा, हमारे भगवान तो मुक्ति दे जैसे मन जैसे ही, कि भगवान ने कहा है ना, क्या कहा है कि देवी ये पूर्ण मई मम माया दुर्त्य, भगवान की मेरी माया है बड़ी दुर्त्य, इसका दिशा नाश करना कठिन है, तो कुछ के लिए जो अपनी मान ले, माँ में भी ये प्रबंधन थे, माया वचन में चढ़ जाते हैं, तो भगवान के चरणों में क्या अपनी माया मानते नहीं, भगवान के चरणों में अगर माया अपनी मानते दुरुत्य है, इसमें अर्थ वही है, देवी ऐसा गुणमयी मम माया दुरुत्य, तो आपकी माया मानती है, तो माँ में भी ये प्रबंधन थे, मेरे ही शरण होते हैं, माया उतर जाते हैं, तो माया तो अपनी मानते हो तब फंसते हो, अपनी मान में उसी पहुंचावट है, अपने देख माने उसमें फसावट नहीं है, थोड़ी से रूपये अपना 10,000, 50,000, 1,00,000, 2,00,000 अपने माने उसमें फसावट है। और अरबों भी पड़े हैं, घने ही पड़े संसार में, बंद होता ही नहीं। बैंकों में कितने भी पड़े हैं हमारे, बंद होता है। कितने आदमी बंद नहीं, 5-7-10 को अपना मान लिया, फंस गए। तो मकान तो बहुत सैकड़ों हजारों लाखों मकान है, हमारा मकान गिर जाता हुआ तो बंद है, तो हमारे में हुआ। कोई मकान नहीं बांधते, मनुष्य नहीं बांधते, जमीन नहीं बांधते, ये कोई नहीं बांधते। तो ये सबसे तो मुक्ति है, थोड़ी सी बाकी है। 5-7-10 आदमी, कुछ रुपये, कुछ मकान, इतना छोड़ दो, बोलिए संसार तो मुक्ति है ही। दुनिया में जितने मकान सबसे हमारी मुक्ति है, जितने अरबों आदमी उनसे हमारी मुक्ति है, बहुत रुपया संसार उनसे हमारी मुक्ति है बंधन उसका। आ जाओ चल जाओ, कोई फर्क नहीं पड़ता, सब दुख है, समता है, समलोष आत्मकान चलन, देला और चल सोना हो, हमारी क्षमता है कि नहीं। बिलायत में किसी के पास सोना पड़ा, मन भर पड़ा है, हमारे को बनेगा? सुन लिया, मन भर सोना है, वो तो ले गया, ठीक है। कई आदमी मर गए, मर गए ठीक, कहीं हमारा आदमी मर गया तो बस, हिंदू मर गए तो कैसे पता है वो मेरा है ना, ये बंधन तो मेरा पना है। बेटा मर गया, बेटा, अरे मरते बेटा ही बेटा मरते हैं, सब पशु पशु मरे, चाहे मनुष्य मरे, तो कोई मरे बेटा ही मरता है ना, मरता तो बेटा ही है, बेटा ही मरता है, चाहे 100 वर्ष का मरे है तो बेटा, किसी के बेटा था ही। रोजाना बेटा मरते हमें चिंता नहीं होती, क्यों नहीं होती? हमारा बेटा नहीं है तो बंधन तो हमारे में है, बेटे में धर्म थोड़ा ही बंधन है। बाबा जी ने कहा राम राम राम राम, ऐसे भगवान जो माया में बांध जी, वो बेईमानी बांध दी, बेईमानी हमारा है ही नहीं, और बेईमान बेईमानी तो बंधन नहीं होगा भाई। इतनी बात, ईमानदारी के साथ मुक्ति, बेईमानी नहीं है बंधन, इतनी बात है। सब जितने शास्त्रों में सब बात इतनी है पूरी, कितनी सुगम है। और सत्संग भी होकर के बेईमानी नहीं छोड़ती, क्या छोड़ोगे? सत्संग करने वाले भी अगर बेईमान नहीं छोड़े तो त्याग क्या करोगे भाई? कम से कम ईमानदारी तो रखो, बेईमान नहीं करेंगे भाई, हमारी नहीं, उसको हमारी नहीं मानेगा, मुक्ति हो जाएगी। मुक्ति हो क्या चाहिए, हो गई अभी मुक्ति हो, छूट गया तो उसे अपनी मानी हो जाए बंद में। प्रत्यक्ष बात है, सबके अनुभव की लड़की बड़ी हो जाती है, मां के बड़ी चिंता, नींद नहीं आती, छोरी बड़ी हो गई और कन्यादान कर दिया खूब आनंद से, घर बड़ा अच्छा मिल गया, अपने संतोष हुआ, चिंता बढ़ जाती। लड़की वही घर पर बैठे, लड़की घर पर ही है, आप भी वही हो, और अपनी बेटी मानते हो, उसको उसको देते हो सब कुछ, प्यार करते हो, पर तो बंधन नहीं रहा। तो मेरा बेटा और क्या बंधन हुआ? लड़की वही, आप ही वही, कब या भाई नहीं है, अब ठीक हो गया, कन्यादान हो गया, ठीक हो गया, निहाल हो गया। ऐसे ये कन्या है, सब भगवान ही माया है ना, एक कन्यादान कर दो, भगवान को दे दो, ऐसा वर मिलेगा नहीं मुझे कोई, ऐसा सुपात्र वर नहीं मिलेगा कोई, सुनिए, सिद्धि अपनी चीज सबकी सब ठाकुर जी को पढ़ना है। तो महाराज आप ठाकुर जी के बाहर नहीं, अपने आप टूट गया, और ठाकुर जी कोई बाहर नहीं, क्यों? ठाकुर जी नहीं दो तो ठाकुर जी की चिंता है, ठाकुर जी करे ऐसा भी, आप दो तो आप मुक्त हो जाओ, ठाकुर जी कोई फर्क नहीं पड़ता। अनंत ब्रह्मांडों की रक्षा करे, पालन करे, फिर भी ठाकुर जी कोई बाहर नहीं, तो डर भार में भार, डर भार में भार, और डर भार में भार, भार में भार छोड़ो और भार भाड़ में छोड़ो, आग को भाड़ में, तो डार भार में भार, डार भार में भार, भगवान एक बार यही मौज हो जाएगी अपने आदर ठाकुर जी को बोझा हो गई थी कुछ भी नहीं। आप अपनी मानते तो पालन तो ठाकुर जी करते हैं, अभिमान बहन आप कर लो बने बस। आप फंसाट फंसाट आपके घर की है और कुछ नहीं करेगा, कितनी दशम बात करो, केवल बंधन अपने घर का रहा। बंधन के बाद आए थे यहाँ, सिवाय बंधन को क्या हाथ लगेगा बताओ, शरीर भी यहीं पड़ा रहेगा तो चीज चलेगी साथ, तो चीजों से उपयोग किया गया बंधन, यहां से नफा क्या उठाया कि बंधन, चीज तो यही रहेगी बंधन मन साथ ले गए, तो ये कोई बुद्धिमानी है, यहां आकर बंधन ले चले गए साहब, कितने आश्चर्य की बात है। और कोई अपनी नहीं है तो मुक्ति हो गई, अपना कुछ है निहाल हो गए, तो बंधन आपने खुद ने किया, इस बार छोड़ने की आपका जिम्मेवारी है। बंधन अगर भगवान कर दे कोई कर दे तो उन पर जिम्मेवारी रहती, तो अपने पर जिम्मेवारी क्योंकि अपने अपना ममता कर दी, निर्ममो निरहंकार सहसा, अपनी ममता छोड़ी मौज हुई, ममता करी फंसे, ममता छोड़ी मौज आनंद हो गया, तो अंत ही तो ये तजेंगे पामर पून अपने अब जीते, पहले से ही अपन सावधान रहे, हमारा कुछ नहीं, हमारा तो ठाकुर जी है भाई, वो हमारे हैं, वो सदा साथ रहेंगे, जहां जाऊं वहां वो हमारे हैं, ये तो हमारे हैं, सभी पिटाण सब दूसरे दूसरे, कोई हमारा नहीं। नारायण नारायण नारायण नारायण नारायण, ये बात है, सब मौज हो गई अपनी तो।